autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 sierpnia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Stowarzyszenie Sędziów TEMIS o stanowisku Sądu Najwyższego i jego czwartkowych decyzjach. Kolejne przypadki zachorowań na groźną ebolę w Demokratycznej Republice Konga i film Holiday, zwycięzcą festiwalu Nowe Horyzonty. Stowarzyszenie Sędziów TEMIS w całości popiera stanowisko Sądu Najwyższego, który w czwartek wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi wieku emerytalnego sędziów. TEMIS wezwało też władze państwowe do respektowania postanowienia Sądu Najwyższego i potępiło wypowiedzi deprecjonujące stanowisko tego sądu. Jak czytamy w piśmie stowarzyszenia, pytania dotyczą fundamentalnej kwestii, czyli skrócenia wieku emerytalnego sędziów, połączonego z przerwaniem ich kadencji, która w przypadku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego gwarantowała jest w Konstytucji. Stowarzyszenie podkreśliło też, że w pełni zgadza się z oceną Sądu Najwyższego, że tylko zawieszenie stosowania zakwestionowanych przepisów jest w stanie zapewnić skuteczność orzeczenia unijnego Trybunału. Kancelaria Prezydenta, rząd i PiS twierdzą, że Sąd Najwyższy działał z naruszeniem prawa. Politycy opozycji chwalą decyzję sędziów, nazywają ją rozsądnym krokiem i ruchem w kierunku demokracji. Od oddania hołdu zmarłemu w piątek generałowi Zbigniewowi Ściborylskiemu rozpoczęła się wczorajsza rowerowa masa powstańcza w Warszawie. Chciałbym poprosić o to, żebyśmy uczcili pamięć generała Zbigniewa Ściborylskiego, wielkiego przyjaciela Muzeum Powstania Warszawskiego, żywą legendę, człowieka, który wielokrotnie opowiadał nam, że należy pamiętać o przeszłości, ale że najważniejszym zadaniem jest budowanie przez młodych ludzi przyszłości. Chciałbym Was teraz poprosić, abyśmy uczcili generała Zbigniewa Ściborylskiego w chwilą ciszy. Mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Trasa masy przebiegała obok miejsc związanych z tegorocznymi bohaterami wydarzenia, czyli Kazimierza Leskiego-Bradle, a także batalionów Miłosz i Ruczaj. Rowerzyści mieli do pokonania ponad 12 kilometrów. Kilkaset osób przejdzie 160 kilometrów z Krakowa do Kielc, aby upamiętnić z kolei stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i strzelców Józefa Piłsudskiego. 53. Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej wyruszy jutro z krakowskich Oleandrów. Przez cały weekend uczestnicy marszu odwiedzają w Krakowie miejsca związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim oraz legionistami. Paweł Pawlica. Wczoraj uczestnicy marszu dotarli do Krakowa. Złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach związanych z czynem niepodległościowym. W pewien sposób można to nazwać pielgrzymką, taką strzelecką. Na pewno to jest ćwiczenie kondycyjne, bo tu mam 160 km. Możemy iść szlakiem wielkiego wodza Józefa Piłsudskiego. W końcu setna rocznica, no to do czego zawiązuje. Pielęgnujemy te tradycje i musimy to robić, musimy to mówić młodym. W tym roku w marszu weźmie udział około 350 osób. Głównie to członkowie Związku Piłsudczyków i organizacji strzeleckich, ale również harcerze, młodzież ze szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego czy żołnierze Wojska Polskiego. Po południu w czasie mszy świętej w intencji Ojczyzny na Wawelu do uczestników marszu dołączy prezydent Andrzej Duda oraz weterani. Wieczorem nie zabraknie tradycyjnego capstrzyku i uroczystości przy kopcu Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z tradycją wymarsz rozpocznie się jutro o świcie uroczystą zbiórką i odczytaniem rozkazu Józefa Piłsudskiego na Oleandrach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 13 przypadków zachorowań na ebolę zanotowano w ostatnich kilku dniach w Demokratycznej Republice Konga. Podejrzenia dotyczą kolejnych kilkudziesięciu osób. 3 osoby zmarły. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że nowy wybuch epidemii tego śmiertelnego wirusa w prowincji północnej Kiwu stanowi jej szczególne wyzwanie, ponieważ region ten jest strefą działań wojennych. Grand Prix Festiwalu Nowe Horyzonty i 15 tysięcy euro dla filmu Holiday duńskiej reżyserki, autorki filmu Izabeli Eklow. To historia dziewczyny do wynajęcia sprowadzonej na wakacje przez gangstera. Publiczność nagrodziła też siedzącego słonia, panoramę chińskiego miasteczka z wszechobecną korupcją. Na gali był Jan Pelczar. Jedna z jurorek, Anna Jadowska, powiedziała mi, że o wygranej Holiday zdecydował m.in. współczesny przekaz filmu. Wobec okrutności, wobec brutalności, wobec agresji jesteśmy trochę bezsilni. Autorka Dzikich Róż była też pod wrażeniem złożoności głównej bohaterki. Wydaje nam się w cudzysłowie głupią blondynką, a potem krok po kroku, scena po scenie odkrywamy, że jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Publiczność nagrodziła siedzącego słonia. Debiut 29-letniego reżysera, który w październiku ubiegłego roku popełnił samobójstwo, więc to jest pierwszy i ostatni film Hubo. Selekcjonerka Nowych Horyzontów Małgorzata Sadowska dodaje. Nie chciałabym, żeby oczywiście te okoliczności miały jakikolwiek wpływ na to, jak na ten film patrzymy. Dla mnie to jest takie kino, które jest naprawdę bliskie arcydziełu. Mocna jest diagnoza, jaką tak bardzo młody człowiek jednak postawił swojemu światu. Dziś ostatni dzień festiwalu Nowe Horyzonty i jeszcze jedna szansa, by zobaczyć nagrodzone filmy. Tarnowskie Góry, Katowice. Po południu drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. W koszulce lidera pojedzie Niemiec Pascal Ackermann, który wygrał wczorajszy pierwszy etap z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej. To był Serwis Trójki. Chwila oddechu od wielkich upałów. Dziś zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. W całym kraju przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie kraju także burze. Również z gradem. Od 23 stopni na północy do 29 miejscami na południu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze witam Państwa. Muzyczne rozmowy i Muzyka Divina to festiwal, który za chwilę rozpocznie się w Krakowie. Ten festiwal to takie spojrzenie dawnej intuicji i połączenie ze współczesnym wrażeniem muzycznym. Msza Anielska Stanisława Szczecińskiego. Zaczniemy właśnie tak. jutro z mszy anielskiej. To takie dosyć skomplikowane połączenie liturgii i jazzu, ale o tym zaraz będzie opowiadał mój gość. Raz jeszcze dzień dobry, pan Łukasz Serwiński, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyka Divina Kraków 2018 i prezes Fundacji Incanto, który festiwal organizuje. Panie Łukaszu, jazz i liturgia, trochę wybuchowe połączenie. Wybuchowe i takie łączenie przeciwieństw, wydaje mi się. Na szczęście na festiwalu aż tak nie eksperymentujemy. Ale troszeczkę tego eksperymentu jest, bo jak słyszeliśmy w poprzedniej godzinie, i mieszanie form dawnych i współczesnych, też taki ciekawy eksperyment, czy nie eksperyment w wykonaniu trzech pięknych pań z Norwegii. Wracamy tak. Do trzech pięknych pań z Norwegii. Zdecydowanie warto do nich wrócić. Rzeczywiście czeka nas eksperyment, bo Trio Medieval wykona mszę z katedry Worcester, o której już wspomnieliśmy. Źródła pochodzą ze średniowiecza. Msza najprawdopodobniej była wykonywana przez modlących się mnichów w bardzo takiej klasycznej formie, prawdopodobnie inspirowanej szkołą Notre Dame. A na festiwalu zabrzmi w wykonaniu trzech kobiet. I teraz proszę sobie wyobrazić, ciemna, ogromna katedra, benedyktyńskie stroje, brzmienie niskich w głosów, wyobrażamy to sobie w dosyć takiej podniosłej bardziej atmosferze. Bardziej wierzę, że podniosłej i uroczystej. A tu trzy kobiece głosy. Trzy kobiece, lekkie, zwiewne, piękne, profesjonalne, doskonale zbalansowane, świetnie współbrzmiące, natomiast no, z próbą rekonstrukcji to nie ma nic wspólnego, z pewnością. Jest to jedynie artystyczna wizja przeniesiona do współczesności, inspirowana dawnymi źródłami. Nie bał się pan takiego eksperymentu na festiwalu Muzyka Divina? Nie bałem się, dlatego że jestem przekonany, że ten festiwal musi służyć czemuś kreatywnemu, musi służyć inspirowaniu, musi zachwycać, musi pociągać, frapować. Nie, tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, nie tworzymy muzycznych wykopalisk. Nie przywracamy tylko jakichś, nie staramy się przywracać dawnych brzmień, bo nie wiemy, jak to było. Tak naprawdę wszystko jest hipotezą, więc dlaczego nie posunąć się o krok dalej i nie przenieść repertuarów w zupełnie inny aparat wykonawczy, nie zobaczyć, jak to brzmi, a być może działa uniwersalnie, niezależnie od tego, jak jest wykonywane. Wszystko zweryfikuje się w Krakowie. I zweryfikuje się w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu, w której dźwięk jednak roznosi się doskonale. Mam nadzieję, tak, że to trio wypełni brzmieniem tak duży kościół. Oczywiście Bazylika Franciszkanów jest piękna, ale przede wszystkim no, to jest ogromna przestrzeń. Więc będzie to też wyzwanie organizacyjne, ale wierzę, że będzie pięknie. Thank you. Trio Medieval, trzy fantastyczne kobiety, które zaśpiewają na festiwalu Musica Divina, zaśpiewają 13 sierpnia w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu, Bazylice Krakowskiej, jednej z kilku, które będą gościć festiwal. Łatwo jest się zagościć muzycznie w bazylika, w katedrach krakowskich? Jest to trudne, nie ze względu na, broń Boże, jakąś niegościnność gospodarzy miejsca, tylko trudne ze względu na to, że to wszystko są żyjące liturgią kościoły. W ciągu dnia jest wiele mszy świętych, wiele nabożeństw, jeszcze dochodzą śluby, różne inne okoliczne wydarzenia, które sprawiają, że bardzo ciężko w ogóle wstrzelić się w kalendarz. No i bardzo ciężko mieć czas, swobodę na niezbędne prace organizacyjne, więc to jest wyzwanie, tak. A ciężko było zaprosić akurat takich, a nie innych gości? Czy muzyka dawna kojarzona jest z Polską, Krakowem, jako tym pępkiem świata, kultury i właściwie nie ma problemów, żeby zapraszać tych gości, specjalistów z całej Europy przecież? Nie jest to takie trudne, wbrew pozorom. Rzeczywiście być może działa magia Krakowa. Może Kraków jest już na tyle kojarzony z muzyką dawną, z muzyką sakralną, że artyści z zagranicy chcą się po prostu pokazać w tym mieście. Oczywiście są problemy z dograniem terminów, są takie naturalne problemy z tym, żeby ten festiwal w ciągu tego tygodnia się zamknął i żeby zawierał wszystko to, co sobie wymyśliliśmy, ale to są przeszkody do przeskoczenia. A kiedy przyjeżdżają artyści do Krakowa z zagranicy? To jest bardzo ciekawe, ponieważ część z nich po raz pierwszy znajduje się w kościele i mam tutaj na myśli nie tylko budynek sakralny, ale przede wszystkim wspólnotę wiernych, która tak intensywnie żyje życiem religijnym. I bardzo trudno nieraz jest im wytłumaczyć, dlaczego nie mogą mieć 2 godzin próby w kościele przed koncertem w ciągu dnia i dlaczego w ogóle ten kościół nie jest na przykład wyłączony ze zwiedzania czy wyłączony z nabożeństw na czas niezbędnych prac organizacyjnych. To jest szok. Nie wiem, czy to jest szok kulturowy. W każdym razie artyści są nieraz bardzo zdumieni, jak bardzo intensywne życie religijne w naszych kościołach krakowskich się odbywa. Chodzą, zwiedzają, obserwują, poznają Kraków, miasto, zwyczaje? Jeżeli pozwala im na to czas, to tak. Staramy się też każdemu zespołowi zapewnić przewodnika. Nie przewodnika turystycznego, ale osobę, która będzie dla nich pomocą w czasie pobytu w Krakowie. Bardzo to doceniają. Doceniają walory kulturalne miasta. Bardzo chwalą chociażby tę przestrzeń do śpiewania. Pamiętam z ubiegłego roku David Skinner z grupy Alamire zorganizował dla swojego zespołu wycieczkę po Krakowie i zwiedzili, nie pamiętam, ale blisko 10 świątyń. On był absolutnie zdumiony i zachwycony, że w Krakowie jest tyle miejsc, w których można wykonywać piękną muzykę i że te miejsca żyją. Bo w takich miejscach żyjących i pięknych muzykę dawno wykonuje się łatwiej, lepiej niż w sali koncertowej? Pewnie bardziej chodzi o to, że to jest muzyka sakralna, bo muzyka dawna oczywiście może brzmieć w innej przestrzeni, może brzmieć w sali koncertowej, pewnie pod względem muzycznym równie dobrze, czy akustycznym. Natomiast to, na czym nam najbardziej zależy, to na zbliżaniu tej muzyki do jej naturalnego kontekstu. A tym naturalnym kontekstem jest przestrzeń świątyni i bliskość liturgii. My mamy duży problem z tym, jak w ogóle podejść do wykonawstwa muzyki sakralnej z tamtych wieków. To jest problem, który się zrodził po reformie liturgicznej, ponieważ znakomita część repertuaru to jest po prostu repertuar mszalny. Stałe części mszy, zmienne części mszy. I teraz co my z tym fantem możemy zrobić, żeby nie robić z tego koncertu, żeby nie robić z tego wydarzenia stricte kulturalnego? Czy powinniśmy to wykonywać w czasie liturgii? No można próbować, tylko jak to ma zabrzmieć? Jak sobie pozwolić na to, żeby w trakcie jednej celebracji liturgicznej zabrzmiały wszystkie stałe części mszy? Przecież ta msza trwałaby 2-3 godziny. To jest nie do pomyślenia. W tej chwili nie do pomyślenia. Tak, musiała być to tradycja przedtrydencka. Dokładnie. I dlatego jesteśmy w kłopocie, bo w nowym rycie mszalnym, posoborowym, nie ma takiej przestrzeni i takiego uzasadnienia, żeby wykonywać taką muzykę. Więc tworzymy koncerty. Koncerty z kolei desakralizują jakby cały kontekst wydarzenia. Więc Muzyka Divina to festiwal, który stara się znaleźć kompromisową drogę i zaproponować nowy kontekst zbliżony do tego tradycyjnego. Kontekst, który przewiduje bliskość liturgii. Uczestnicy festiwalu mogą uczestniczyć chociażby w codziennych mszach świętych i w jutrzni sprawowanej codziennie i niemal bezpośrednio po liturgii udać się na koncert. Myślę, że to jest jakaś formuła, która przygotowuje słuchacza do odpowiedniego odbioru tej muzyki. Taką muzyką, która zabrzmi również na festiwalu, będzie muzyka wykonana przez gwiazdę, można powiedzieć. Muzyka Divina, czyli Voces Eight. No, najpierw posłuchajmy. Gwiazda tegorocznego festiwalu, czyli? Czyli Voces Eight. Ave Maris Stella to utwór, który wybraliśmy jako taki nasz sztandar na naszych spotach festiwalowych. Brzmi, bardzo go lubimy. A to współczesna kompozycja, o dziwo. Pan Łukasz Serwiński, dyrektor festiwalu i fundacji Incanto. To bardzo ciekawy zespół, który zabrzmi w najbardziej znaczącej Bazylice Krakowskiej. No tak, skoro Kraków, to Bazylika Mariacka i właśnie tam 10 sierpnia w Oczy Sejt. W repertuarze dosyć skomplikowanym, a może nie tyle skomplikowanym, co powiedziałabym lekko prowokacyjnym, nie dającym zasnąć czy uspokoić się słuchaczowi, który zostanie wprowadzony niby w muzykę dawno, ale potem będą tylko same fikołki muzyczne. Bardzo to zgrabnie pani ujęła. Rzeczywiście, bo będziemy słuchać chorału gregoriańskiego, no więc kompozycji monodycznych i będziemy mieć utwór na 8 głosów, skomponowany specjalnie dla Voces 8. Będziemy mieli kompozytorów klasycznych, jak Rachmaninow, Mendelssohn, Da Palestrina, ale też będziemy mieli całą gamę współczesnych kompozytorów brytyjskich. I wokół tego i przy okazji również będzie kompozytor polski. Tak. Specjalnie dla zespołu Voces 8 skomponował utwór ojciec Dawid Kusz, dominikanin z Krakowa, z którym mamy zaszczyt współpracować. I rzeczywiście będzie prawykonanie w czasie festiwalu, w czasie tego koncertu. Specjalnie dla Voces 8 powstał utwór In Monte Olivieti. Czy to był utwór zamówiony przez zespół, czy ojciec Dawid Kusz wymarzył sobie, żeby właśnie dla nich skomponować? Jak to było? Myślę, że ojciec Dawid bardzo chciał skomponować dla Voces 8, ponieważ to jest, myślę, ogromny komfort dla kompozytora, żeby znaleźć wykonawców, którzy są w stanie wykonać utwór ośmiogłosowy. To po pierwsze. A poza tym Voces 8, no to jest jednak marka uznana w Europie, już na całym świecie praktycznie. Zespół z trasy do trasy się przesiada koncertowej po całym świecie, po Azji, po Europie oczywiście, po Amerykach obydwu. Ale w Krakowie jeszcze ich nie było. To będzie ich premiera, polska i krakowska. Kilka dni wcześniej zespół wystąpi w Sopocie, a parę lat temu, bodajże w 2010 roku, gościli we Wrocławiu, kiedy jeszcze nie byli tak rozpoznawalni jak dzisiaj. Więc można powiedzieć, że to trzeci koncert w Polsce, pierwszy w Krakowie. I to będzie ogromne wydarzenie, na które zapraszamy słuchaczy, ale mamy też taką niespodziankę, a może w pół uśmiechu Voces 8 postanowiło zagrać utwór dokładnie przeznaczony niemalże na te obecne panujące w Polsce temperatury. Tak, zapraszamy do wysłuchania utworu Winter. Czy słyszeli Państwo te krople lodu skapujące z zimowych sopli? Bardzo nowoczesna muzyka, tak naprawdę bardzo wizualna. Mogłaby równie dobrze posłużyć jako ilustracja w filmie o tematyce Królowej Śniegu lub też... No zdecydowanie, takie nordyckie brzmienie północne. Chłodne. I taka muzyka zabrzmi właśnie na festiwalu, ale obok tej chłodnej, która nam się teraz bardzo przyda, również muzyka korsykańska, gorąca. Tak, to rzeczywiście będzie takie zwieńczenie zupełnie na antypodach, zwieńczenie festiwalu i nie tylko festiwalu, ale też lekcji mistrzowskich, które będą odbywać się przez cały festiwalowy tydzień. Już wiemy, że to będzie blisko 30 śmiałków, którzy pod okiem Frederica Tavernier-Vella, członka ensemble Organum, przyjaciela Marcela Pereza i Jeana Etienne'a Langianiego, będzie doskonalić się wokalnie z bardzo ciekawym repertuarze, bo to będą i śpiewy mozarabskie, i chorał, i śpiewy bizantyjskie, więc tutaj na pewno będzie szansa, żeby i poznać repertuar, i sprawdzić się w bardzo różnych stylistykach. Te warsztaty muzyki dawnej czy warsztaty muzyki liturgicznej to są warsztaty dla tych 30 wybranych z wielu chętnych? Tak, tutaj limit miejsc był z góry określony. Trzeba było prezentować już jakieś umiejętności wokalne? I tak, i nie. Na pewno uczestnicy, którzy potrafią orientować się w zapisie, którzy mają doświadczenie wokalne, łatwiej sobie poradzą z nowym repertuarem, jeszcze tak egzotycznym, można powiedzieć. Natomiast prowadzący nie stawiali żadnych wymagań wyjściowych wobec uczestników, oprócz takich, żeby mieć otwartą głowę i chęć do ciężkiej pracy przez cały tydzień. Więc to były bardzo otwarte warsztaty, wbrew pozorom. A cel takich warsztatów jaki jest? Celem takim nadrzędnym jest próba uświadomienia uczestnikom i słuchaczom, że istnieje w ogóle inna muzyka liturgiczna niż ta, którą słyszymy na co dzień w kościele, i że ta muzyka może pełnić dobrze swoją rolę wciąż, mimo że pochodzi z różnych tradycji, mimo że na co dzień nie jest wykonywana, to jest szansa na to, żeby ona zabrzmiała w czasie liturgii i na festiwalu w czasie liturgii zabrzmi. Więc będzie to z jednej strony nauka i praktyka wykonawcza również. A z drugiej strony takie dotykanie możliwości kolejnych, czy potem ci, którzy będą uczestniczyć w warsztatach, na przykład w ośrodku liturgicznym u ojców dominikanów, czy gdzieś tam w Polsce będą mieli szansę, żeby wykonać, żeby w ogóle wprowadzić tą wersję muzyczno-liturgiczną do liturgii? Ja myślę, że to nie jest rola uczestników czy muzyków, żeby o tym decydować. Tutaj sytuacja jest o tyle skomplikowana, że to władze kościelne decydują o repertuarze liturgicznym i dobrze, że tak jest, bo potrzeba to trzymać w ryzach. Chociażby tutaj w archidiecezji warszawskiej biskup wydał dekret wraz z listą obowiązujących utworów, które można wykonywać w czasie liturgii. Ciekawe, być może w innych diecezjach będą podobne zarządzenia, więc to jest skomplikowany i trudny proces, odbywający się gdzieś w zaciszach kurialnych gabinetów, ale my jako wierni możemy sugerować, możemy wpływać, możemy mówić o swoich potrzebach i prezentować swoje umiejętności, pokazywać, że można inaczej. Ja myślę, że kropla drąży skałę i że z czasem doczekamy się tego, że na liturgii będą wykonywane zdecydowanie trudniejsze i ambitniejsze utwory. To jest jeszcze jedna... Ale nie wyobraża pan sobie utworów z użyciem gitary, perkusji. Gitary może jeszcze, ale perkusji, gitary elektrycznej? Nie, zdecydowanie sobie nie wyobrażamy i nie zachęcamy. Nawet ta gitara klasyczna nam jakoś zupełnie nie po drodze. Wydaje mi się, że Kościół jasno określa, jakie instrumenty są przeznaczone do użytku liturgicznego i jaki repertuar powinien się tam znaleźć. To, czego my dotykamy, to różnych tradycji. Sięgamy do tradycji, które nie są związane stricte z Kościołem Zachodnim, rzymskim. Inspirujemy się nimi. Ale nie chcemy też robić takich sztucznych przeszczepów, żeby teraz muzyka liturgiczna była takim jednym wielkim supermarketem, z którego każdy bierze to, co najbardziej mu się podoba. My musimy iść w jakimś jasno określonym kierunku. Natomiast najpierw należy poznać te kierunki, żeby móc wybierać, czy móc decydować. I takie warsztaty są dobrą okazją do tego, żeby po prostu rozszerzyć swoje horyzonty. Tegoroczne warsztaty są ukłonem w stosunku do tej tradycji, która trwała czas jakiś temu w Krakowie, czyli warsztatów liturgicznych dla szerszego grona zainteresowanych. Ja myślę, że te warsztaty będą nadal trwały. Na festiwalu Muzyka Divina staramy się zaproponować krok dalej. Myślę, że w przyszłych latach będziemy proponować coraz więcej ścieżek mistrzowskich, chociaż uciekamy od nazywania ich mistrzowskimi. To po prostu są ścieżki warsztatowe pod okiem specjalistów z różnych stron Europy i z różnych tradycji. O ile pewną taką bardzo słuszną bazą może być muzyka liturgiczna, ta, którą znamy w kontekście polskiego kościoła, to krokiem naprzód może być rozwinięcie tego pod okiem właśnie osób, które znają zupełnie inne tradycje i wykonawcze, i inne źródła. A cały festiwal przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców, każdego, kto będzie spacerował tymi uliczkami krakowskimi, kto usłyszy gdzieś tam z daleka śpiewy zupełnie przenoszącego do dawnego Krakowa. Tak, nie staramy się tworzyć jakiejś elitarnej publiczności, nie staramy się tworzyć wydarzenia przeznaczonego tylko dla muzykologów, dla znawców tematu. Formuła festiwalu jest jak najbardziej otwarta. Koncerty są darmowe, nie obowiązują żadne wejściówki. Staramy się przez to pokazać, że przestrzeń kościołów nie jest przestrzenią komercyjną i nigdy nie powinna być wykorzystywana jako taka. O tym też jasno mówią przepisy kościoła, które staramy się czytać, słuchać ich, respektować i według nich postępować. Myślę, że miejscem muzyki sakralnej jest przestrzeń kościoła, ale formuła wydarzenia musi być taka, żeby nie czynić z kościoła miejsca komercyjnego. Stąd nie ma biletów, każdy wejść po prostu może. Dokładnie tak, dlatego nasza publiczność jest bardzo różnorodna. Przychodzą na nasze koncerty i znawcy muzyki dawnej, i muzyki współczesnej, i praktykujący muzycy, i zupełni laicy, którzy po prostu usłyszeli piękne dźwięki i chcą ich posłuchać. I z tych chyba najbardziej się cieszę. Bo potem wracają. Wracają, bardzo dziękują, są wdzięczni za to, czego doświadczyli, być może po raz pierwszy w życiu. Czyli taka forma edukacji też trochę? Tak, edukacji, ale bardziej inspirowania, bo też festiwal nie jest przeładowany jakąś treścią merytoryczną, nie jest obudowany wielkimi muzykologicznymi wstępami czy pokazaniem historycznych kontekstów. Myślę, że na to wszystko jest czas po festiwalu albo tuż przed nim. Natomiast samo wydarzenie ma przede wszystkim zachwycać, tak jak to postawiliśmy sobie za cel w fundacji. To przypomnijmy raz jeszcze, w jakich dniach, już za chwilę, za 4 dni. Za 4 dni, 8 sierpnia msza inaugurująca festiwal, a potem 5 kolejnych koncertów. 9 sierpnia Jerycho z gościnnym udziałem Mariusza Petersona, 10 sierpnia Voices 8, 11 sierpnia Alternative History Quartet, 13, tutaj mamy dzień przerwy, w niedzielę odpoczywamy, 13 sierpnia Trio Medieval i 14 sierpnia ponownie wracamy do Bazyliki Mariackiej, gdzie będzie koncert Frederica Tavernier-Vella, Jeana Etienne'a Langeniego i uczestników lekcji mistrzowskich. I teraz właśnie w wykonaniu tego zespołu posłuchamy utworu? Tak, to będzie utwór korsykański, jedna z części mszy właśnie korsykańskiej, w której śpiewa Jean Etienne Langeani, zespół Tawania. Polaka. Oto muzyka zabrzmi między innymi na festiwalu Muzyka Divina już za chwilę w Krakowie w sierpniu od 8 do 14 sierpnia. Zaprasza pan Łukasz Serwiński, dyrektor festiwalu i fundacji Incanto. Gdzie jeszcze możemy znaleźć informacje na ten temat? Przede wszystkim na naszej stronie internetowej, na stronie festiwalu www.muzykadivina.pl. Tam wszystkie szczegóły koncertów i informacje o fundacji też tam się znajdują. Jestem przekonany, że każdy z nas nosi w sobie pierwiastek prawdy, dobra i piękna. Tak pan kiedyś powiedział. To nie ja, to starożytni, ale ja się podpisuję pod tymi słowami. Wierzy pan w to? Bardzo wierzę, bardzo wierzę. Wydaje mi się, że sztuką jest tylko odkrycie tego w sobie i nawiązanie do tego w codzienności. To jest duże wyzwanie, także przede mną, przed nami wszystkimi. Ale staramy się swoją działalnością pomagać innym, żeby te wszystkie pierwiastki dobra, prawdy i piękna poodkrywać. Te pierwiastki znajdują się również w muzyce, może przede wszystkim w muzyce? Dobrej, klasycznej, harmonicznej, pełnej harmonii? Z pewnością. To jestem w 100% przekonany. Jest zaklęta i da się to wyczuć. To nie są słowa, to nie jest materia dla analizy dzieła muzycznego. To się po prostu wyczuwa sercem. Dobrze jest wrócić do tej tradycji doskonalenia się, kształcenia muzycznego, klasycznego, tak jak to było dawniej. Mam wrażenie czasami, że pod tym względem muzycznym jesteśmy mniej wykształceni niż ludzie renesansu i średniowiecza. Niestety, pewnie tak. Ja jestem zwolennikiem nawiązywania do tradycji, nie przeszczepiania ich do współczesności wprost. Mamy teraz zupełnie inne narzędzia do tego, żeby muzykować, zupełnie inny kontekst, ale dobrze jest zainspirować i trochę się zawstydzić wobec tych naszych poprzedników, którzy byli tak rozwinięci w tym względzie. Pochodzić na festiwale, posłuchać muzyki dawnej w Krakowie i muzyki, która już chwilę po festiwalu krakowskim zabrzmi w Warszawie, na tym drugim kulturalnym biegunie, bo przed nami równocześnie festiwal Chopin i jego Europa, to kolejna odsłona. Zapraszamy również na ten festiwal głosem dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, głosem doktora Artura Szklenera. Jak co roku, po raz 14 zapraszam Państwa na Festiwal Chopin i Europa. W tym roku będzie to wyjątkowe wydarzenie, dlatego że mamy wyjątkowy rok. 2018 rok, stulecie odzyskania niepodległości. Również chcemy pokazać w ramach naszego festiwalu. Zaprosiliśmy wybitnych artystów, wielkie wspaniałości, wielkie zespoły. Około połowy programu to jest muzyka polska, bardzo często nieznana ani publiczności międzynarodowej, ani nawet polskiej. Będziemy naprawdę mieli czego posłuchać i w sposób fantastyczny, wydaje mi się, też w ciekawym miejscu, dlatego że z powodu remontu Filharmonii Narodowej większość koncertu odbędzie się w Teatrze Wielkim. Ten festiwal będzie miał rzeczywiście oprawę i program wyjątkowy. A zaraz po festiwalu, dosłownie kilka dni po festiwalu, rozpoczynamy pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. To idea, która w pewnym sensie naturalnie wypływa z kilkunastoletniego programu Instytutu Chopina, której celem jest jeszcze dalsze, jeszcze głębsze zanurzenie się w twórczość chopinowską, w twórczość kompozytorów polskich z tamtego czasu, bo w ramach tego konkursu pojawia się też muzyka innych kompozytorów, wykonywaną tą twórczość na instrumentach z epoki. Zapraszamy na dwa fantastyczne festiwale. W Warszawie Chopin i jego Europa, a w Krakowie Muzyka Divina i pan Łukasz Serwiński. Bardzo pięknie dziękujemy. Bardzo zapraszam, bardzo dziękuję. A zamkniemy naszą opowieść również tak prowokacyjnie, trochę jazzowo, trochę klasycznie, tak jak ją rozpoczęliśmy. Tym razem będzie to Krzysztof Herdzin i jego fantastyczny walc Asdur op. 34, oczywiście Fryderyka Chopina.